اما اثر دوم توبه است. دواره توضیح به مو که امکانی نیه انسان اشتباه نکرد گناهی نوید، مگر پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لکار تشریع لکار ابلاغ الدین اگر نه انسان ویل گشت گناهی آنها. خود پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله فرمی که کل ابن آدم خطاء، هرچی انسان هر خطا که خطا کاره، اما مهم چه؟ مهم اوسه که انسان ایتر خلاصه نویتو لبار خطا، وخير الخطائين التوابون. يا قرآن أفرمي لتعريف الإنسان يلباشا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انسان ولا خاص كن او مين كايتر هر گناه ناكن نا او بانترين من ايتر مقام ينصرف ربانا مقربين من حتى وانجيا. انسان ولا خاص كسانكن كگناه اكن ولي وقت مرتكب گناه اون و نسبة بخوان ظلم اكن، چونك او گناهي شوا حتى گناه نسبة بغير لبلا ظلمك لخمان يكين. اگر مثلا كسي دزيلة كسي فكا غيبت كسي فكا بنا روا مال كسي فكا بنا روا يا حتى كسي بكجي بل لو زرري لو كسي داوي لخوي زرر داوي. فرميك انسان الخاص اواننك وقته ظلم اواءك لخويان خواء كسيتو بيريان والأخواء على النوكة قناه ليان بوخشة وألبطة غير خوايش هيتش كث صلاحية أو ينية قناه بوخشة قناه فقط بالرابطة بين إنسان وخواه مربوطة وبخشين قناه فقط لإختيار خواه. فغنبرانش عليهم الصلاة والسلام دخالت يان مسائلان يو تواناي بخشين قناه أحد كامية فقط خواه، مگر اوان یوا جنبه شخصیه من زرریک اوام لکسی او کسا اتوانی من بوخشی لجنبه شخصیه که یو لحقه که خوی نه لگناه که گناه که بو مربوط نیا، گناه که ببین خوم و خوام مربوطه لبین منو اوان جنبه مالیه که هست یا جنبه معنویه که هست اتوانی لو جنبه صرف نظر که بخشین یا نبخشین اصل گناه که كعبارة لو ارتكاب كار خيابكم كل حقيقة زررم لخم دعوة او فقط بخواه متعال مربوطة ولاقي جاتي في حكي قرآن مفكة انسان الخاص اماننا كوقت كارنا رواء اكنو ظلم اكن لخويان خواء اكسي توبيان لخواء لالنو قناهيان بوخشي و ايتر بار گناهی و خراوکان نایرن تا آخر هر برونو ویلی نکن لتک داد شلکان ویلی اکن و پشیمان و اونو و ام نزانن که اگر انسان جار دو جار پنج جار ده جار خطای کرد ایتو تازه ریگه نیه برو لای خواه تازه نتوانه نیزی کو بیتو نه او ما نود که او کس گلوه ست سال هر خراوی اکن ولیکن شر ناکن لتک حقا کس یان نابودی حق نیه بلکه خویان گناه لی مرتکی بول لدوه ست سالش اتوانن بگرنو ایسا ام باریشو اضافه بکن او انسان گلوه مسلمانن ولی مسلمان خطا کارن حالا کسی همیشه مرتکی بخطا بون امانی چه هر لحظه میلیان به اتوان بگرنو حتی دوائی وی چه گریانو دوائی وی چه تصمیمیان گرد که ایتر مرتکی بخطانون تا تازه ایتر ریگه خاصی بگرنو نچنو بار خلاوی. اگر دوائی میشه هشتا جار جاری هر گناه کن بوشه تا ایتر مسخو نو نو لبار خلاوی کاف ایتر او باره نگرن تا آخر بلکه دار چلکنو پشیمانو بون دوباره خواهی متعال استقبالیان لیکات و توبیان قبولکا. جا حقیقت او سکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر چه انسان خطا کا خاص ترین خطا کار ول اوان نوا توبه کن و زول رگی خراوی اگر نو برو رگی خاصی حقیقتا گشت من خطا کی گشت من گناه کی گناه درجاتی هست گوره بوچک به نسبت اشخاصیش فرق که ممکنه چطه با کسی گناه نوی ولی با کسی فرفر گوره و مهم بی لهر زمانه که بدل پشیمان و بین لخطا من خواهی متعال تو با پشیمانی من لی قبول کاتو غیبه خیر لرو منا اکاتو که اتوانه تصورت که که روش اگه بو بذاره تو خطای نوی یا گوره یا بوچک مشکله مسلمانی بی بسو چوار ساعت بیات سر خطای نوی مثلا نا حق نوچاوی بترشنه لکسیک شوخیک بی جگه توهینامیز که نسبت به انسانه حالت تحقیری تیابی انسانی سوک که انسانی سؤالی کی هست چی کلی اپرسی بدل حضنا که رحمنایی که سؤالی گوری یا بوچک نو خیابانا کابرا مثلا سؤال بوچکی جن اپرسی فلانا آدرس حالی که حوصلانی یه بدل دویستی بدن یو جایی باتو اینه کسی کاری خراوه که مقید می عجی بتون هر چی که بخوای کدی با من چه مربوط اعلم جور گناه را شاید روز چند دانه ایمان متکی ببی قصه ایک ناحق توری ایک ناحق با اخلاقی ایک بی جگا بی اتنایی نسبت به گرفتاری الخلق خواهزان روز چند دانه لم جور گناه را مانه بی خوانی و گناه هر او گناه اشکرا و لبه و هر چه کسا ایزانه اما نبشتی گناه هم و خواله وانسه روشه چند گناه لمانه انجام بینو بخوش من نزانی متوجه نیون که اصلا گناه من کرده لتک باوکا لتک دایکا وظیفه احترام و اول لازم رعایت نفین لتک منالا محبتو پرورش لازم رعایت نکن لتک رفیقا لتک هرچی کسا وظیفه محبتو دوسوزی امانتو اخلاص رعایت نکن فرفر لمجور گناه المانه هست ولی داخکم اونه لتربیتو لأخلاق اسلامی دورو کفتین لوانسا هیچ وقت فکره نکنو بزانین اعمانه گناهن که ایما مرتکبی اوین لروجا چند دفعه اما شکر بو خواهی متعال دروی توبه همیشه لروی توابه نگام یا کدوه تو هر وقت هر انسانی لگزشته لکدار ناپسند گزشته پشیمان بی پشوازی لی اکا برو رغي مصبت برو رغي خير و سعادت خوي لحالك والله غني عن العالمين فقوة هش احتياجي كده ايمانية ايمان خاص بين يا خرابين سهل ايمان تواو كريزنين تشتي خرابي لم ملك عظيم اله يتشد يا ريالا اصلا فرس كم كريزني بيه يا نبي بونو نبونو كريزني چه اثری که هست لم عالم گوره لم دنيا وسعى كفا خلق كتلها هيش أثري كيمياء سنة كريزي منظمة شمسي ليانا ويش أثري كيه الصوفة خايمة تعال بين يا زلئيما نخاطي يلمان نخراوي يلمان هيش أثري كيمياء بوخوا نبون من ننبون من هيش أثري كيمياء لبر سعادة خمان رجمان بوداءني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر برنامة بوداءني بو شدائني شنك خشيو آساني زندگي اي ويقرك السعادة اي ويقرك بو دنيا اشتان بو آخرة اشتان بو او برنامة بو داناني كبتان خاطع عزيت وفشار ممكن بروالت وابزان عزيت وابزان فشارة ولي تناشر روالت مكان فلان منالش وازاني عزيت وفشارة اقل تكليفك ابنوسي اقل درسك الروانكا ولي اوسط حيانس او قزاوتا خير مصلحتي لواحد وقت البرنامج كي انتخاب كده وقريك بخيني زحمتي بوكيشه انسانش لكل حياته مصلحتي لواهس كبو موفقية خوي بو سعادة خوي زحمتك يا شيخ ام تلاش ولا ام زحمت ولا شو بذار خاسية بروين شو بذار خلاوية بروين هيش اثريكي لخواي متعالى نيا باو مربوط نيا بخو من مربوطة خاسين نتيجة بو خمانة خلاصين نتيجة بو خمانة هر چی کیش خراب کینو منحرف بین لبر خاطر وکا پی خوش ایمه برو بار سعادت بچین دفنانه تر رومانو وک ایمه نیا که اگر کسی چند دفع تقیه دلمانو گری کی بی بی برو لامن تفیلی بکینو نفیلی بکینو پالو بیونین بیشین تو اوانی تو ات کل دواتو تو ات ود نه خواب ایمه یازل ایمه سعادت ایمه گرکا هر چی خطایش کن لهر وقتی که برین و برای لخوا قبول مانه که تو بی بنای خوی قبول که جا خواهی متعال توفیق من بوا لهر لحظه که مرتکب گناهی بین زود اچ لکین و پشیمان و بینو و شاید خاص ترین وقت بو او انسان ایتر صمیمانه داچ لکیتو لگزشتو خطاوه لگزشتی خوی فشيمان او بيتو عبارت بي لوقت خو لوقتك انسان تكو تنياء كفي لوقتك زلي مردم يلبينا چاو بيشكي كارناكا برو بار مردم هر خوي حسو خواي خوي اه لوقتا انسان داب نيشي دست كاتا رسيدا يك راجع بعمال خوي راجع بكار الخوي بزاني چي كدوا بزانی خرمتی بخوای کردوه یا خیانتی بخوای کردوه لگناخی لگورو بوچک گشتی بیره تو برچاو خوای گناخی لگوره که گش کس ازانی تو مشهوره مشروبه دزیه امجرگله گناخی لبوچک آمانه تعرضم کرد ناو چاو ترشان نی بیجه گله کسیک او نمطر که گاهیک بو بعض انسانی هر ام بوچک فره گوره ام چطه روابه بوچ کی دانی کلمه اک ناحق و ناروا رسیده گیب کن لو لحظه خواب و اچی نناو جیه که ایجین خونیم مرگه که مرگ حساوی بیتو بیر من لو وقتا که ایتر هیچ کستر نیه هیچ فریار رسی نیه ناتوانین تازه حولو تقاله و فلقاجه کش بوین بشک خطاو المان جبرانو بیتو ایتر هیچ جنا کریه مرگ هات هیچ چه ندیه لو وقت خواه او لحظه مرگه بیتو بیر من خاص سمیمانه دب نیشین بازجوی خومن بکین بزنین چه خطاوریت من بوا بدل پشیبان او بین تو بکین لو خطاوری منه که با امی خواه بو سوزی و خطا من کم تره بی سوزیش خطا اکین امکانی نیا هر حس من ولو کم تر لیا روش برونه دوباره شو وقت خو رسیده یک دقیق کن به حساب خمان دوباره پشیمانی و دوباره طلب مغفرت لخواهی متعال که انشاءالله بو روش بعد خاص تلوین مرحله به مرحله اگر آبو جوره لگو وقتی که خصوصا لوقت خوار رسیدگی بکن به حسا و خمان پشیمان و بین لگزشتمان طلب مغفرت لخواه بکن نزیکتر اوینو بخاصی لپاکی استقبال کنو لخراوی لچپلی دوره کسینو هر زبه اما کهوت من انسان نزانه مرتکب گناه به نزانین دو معنی هست نزانین اما سکه حقیقتا گناه هکه مرتکب بوه ولی زمین و شرایط بو اما متوجه به اما گناه فراهم نوه مثلا اچیت المال کسیک لناو مالکه دانیشه نازانه که ام مالک هبره نزول خور لباتی نزول پول صندیه لهجار و فقیر و امان مثاله جم که چنه کسیف و چپلا او مالا اچه که دانیشه اگر هن مال ول بجوره که نزول خور ول بیای و خانواده که ان مستقسل کدو خینیان یا نجی هیچی که پول نما به دستیانو بو دانوی قرز ول مالکه هن اونو دا گیریتن لباتی قرضیان و نزولیان کبره که لناو مالو واده انیشه نه ارون مالو که نانه خواه نه زانه که ام نانه ام ای خواه کبره به گران فروشی به دستی هاوردوه ام خوراکی که هیه کدوه با او کبره به دزی به تقلب به کلاو برداری پولی که نیاسه یکو ام نهاری درست کدوه با او یا ام شابی درست کدوه با او یا مثلا لرغوین مختلف و چتی کی وسائلی کی تهیه کده وسائل نومال اما چه لبان او وسائل و لبان او فرشو دانیشه لناو فی خفیه اخفه اما جوری نزالینا او هیچ نیا اصلا مطلقا گناهی نیا به هیچ وچ وفی انسان نزالی جوری تیر نزالین هست که منظورم او جوری نزالینا بو کچه که ایما او نا دورين لأخلاق وتربية إسلامي قناه لأخلاقي مرتكب أبين وك أي مثال لك هاوزمو ناوشا وترشانين لمردم ترغبون لمردم بناحق بإعتنائي بجيرو قرفتية لمردم بمشكلات المردم آمانة واقعا قناها ولي لما نازالين قناها شوك حالي نوين لتربية إسلامي حالي نوين لأخلاق إسلامي منظور من نزانین ام جوره لبو ام جوره نزانینه لطق او جوره نزانینه که ترا فرقیه او تر اصلا جگه ایراد نیه اما فر جگه ایراده ام جوره ولی کم بیگانگی من لإسلام ایو تبایسه و نزانینه اگره مشیه بمنزانیه مشیه متوجه بوایتین جا ام جوره گناه وله توبه هست بخلاف اوان ترک او اصلا توبه گرد نیا من شو مصمع علیک لبان فرشک و دانشتون نمزانیه که امددیت یا گناه نوه تا توبه زی ولی امان واوتمن توبه هست گشتی خوش نو بو ارزو بی لکتب فقه یا لبعضي لكتب أخلاقية إسلامية هاو ديانة قناه ليان دستبان دي كردوا بوجورك خواتان هس بعضي كيان ناون يابا كبيرة بعضي كيان ناون يابا صغيرة أما جتك سرسرة حتمينية ونيك بو هرچي كسا قناه الهر يكجور بي عبارتك مشهور هست حتى قلائج نفتوتانا حسنات الأبرار سيئات المقربين اما يك واقعيتك تشتولي بو انساني الخاص بعنوان حسنة حساو كريه بعنوان كار خاص حساو كريه ولي بو مقرب ول بو اوانا وافر خاص نوفر نجيكم بخوا ونقناه او جير الدرجة بندية لا ناو قناه ولا فرق صحيح نيا مقر امكا بعضكي اتر موقعيتي فرفر روشنو اشكرا وك شرك اقاهانا كإنسان حالي بيلا معنى الشرك وبذاني فلان عمل شركة ومرتكي بيبه اما يتي ديارة اما دي استثناء بو هرچي كسا روشنك قورترين قناها جاؤنها كالباز وقتك وك او بحث اكراها كزوتر وطومانا لما سليتقاها ممكن بو اخشي بكسيك كإكراه مجبوري كدوه اگر نم قورترين قناها لو داش او مسألة كإشارة من كد حسنات الأبرار السيئات المقربين لأثناء بحثك شهر وإشاريك مكلك ببعض إنسانك ممكن بعض اشتي أصلا حالة قناهي نوي هج دياري نوا ولبو بعض إنسان فرسر قورة هرواكا شتي بو إنسان الخاص بخارسي وهنر حتى وكريه بو إنسان الفرخاص ومقرب بقناه حتى وكريه ليني شو بري برو جوتر شتويني كبو إنسان الفرقور ومقرب خاصة بو إنسان يوك فغمر صلى الله عليه وسلم قناها أو ما قورة شخصية اونها لبانو سورة عبسات عن خوانديسو أزان الموضوع كيشف بطور السادة بيجم تعمر صلى الله عليه وسلم لروي برنامج قبل يوم اديك للسران قريشي بانك دي خريك قصا قالتك يانا اما كارك بوك فر مهم حياتي بو جامعة كأجر اوانا وصاحب قدرة تسليم بونو دسل جنايتو كشتو كشتار هل بقرن شارو اختناق لبين بچه بو خلق فرفر ماهي سعادتا ليكيك لأم ديدارو جلسة ولا خريق بحثو ليكيك لتكيك لم سرانا اما برنامجك كم مهمو حياتي بو امت لا اوائل تبلغوا هشتا جماعة مسلمان فرنو نسو عدد معتنى بهنين يفجار كمن على اوائل تبلغه لم وقتا يك نفر فقير نابينا لدوره باعك على پیغمبر صلى الله عليه وسلم باصلاح كودي خمان خوي اكتوك ناو قسكا قسكا قطعكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم وقتا ناو شاوي طالكا كبوچا ام شخصا تيت خوي اكتوك ناو قسا بركات اولاوا اما حسايب كين لناو اعمال خمانا اگر ايما لموقعيتي وا كارمان هر اوبي ناو چوب ترشين وبركين اولاوا اما كلمين فتوهينا ميزنية تزوان مانا اما ايتن منتهاي دورية منتهاي عبادة ابو ايما چونك في عمر صلى الله عليه وسلم فقط هر اونا اوانا وشاو ترشان وبرك دا اولاو او يهنا في شكل ما درزاب وخوني يزاني اما يندي إذا يكل ما جلش لينك انتقادك شيء لينك كتبوا شو في تناقصه كمان هيك أصلاً دي أجر إيه ما أو لا دلوا درونه تحمل ما عنده خريق سدين لتك يخن فراك قبلن بلنامه من دانيابي وصريش مهم بقصك يخن فر فقير كور ما درزات خويب كتبوا تناقصه كمان هر أول بيعكس العمل كمان لو شايف تشني نبركنا أولاوة يتبشتك انجام نوين كا دل او بيشيني چونك او امناويني خو تشخيص محالة دناوة چتي او تشخيص واكا بجنوي چتي اخوان نيجين بجنوي تو بينا خوش بي اما منتهاي عبادة ابو ايما ولو دقف كا قرآن چون تو رأوه لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر امكارا چني سخت و خشن انتقادي لأكا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى أبو عبارته حتى روي فيناكا بفرميك وصنا وصاوت ترشان وصبرت كده أولاو بس ويت غايب جاولي لحازب بلاغي وأزانن شني فر محتوى غيبتي أكا قرآن ناوچاوی ترشانو بری کده اولا و لبرچه لبرم کیره کاتی بولای خوا آوا وگ غیبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لسر او کاریا آوا بحثی لیا کا جا دنبالی مطلب که بوچه اهمیت اوی بکابرا که مغرور و صاحب قدرت و مقاما و بوچه اهمیت ناوی با او فقیره که فقیر و بیده صلاته کهر نبینا و نو دوار چطور ایتر که پیش آتف بو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ایتر فوق العاده بو کابرا ناوی عبدالله ابن ام مکتوم بو هر جارک لولا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لدور و چاوی کفت او حضرت عبدالله کبو ایکی لصحابه گوری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ایکی لشخصیتی گوری اسلام هل لدور و بانی اکرد لی سلام على من عاتبني فيه ربي سلام بوتو عبد الله كلسرتو خوال من تو ربو قدس اي ابو جورة سلام عبد الله يكرت ولو دوايا وكأو ما جرايا بو كشهات تا مدتها في عمر صلى الله عليه وسلم وكثيك سخترين ياو لرزو سرمر قرتويتي ضعيف نحيف پریشان نارحت لم اشتباك كردية لم گناه كردية دجا فكر لي كنوچا وكمي او نبو ايما بو مقربين قورتين عبادتا او ندلو درونيان بي موقعيت اوا پیش بي كلمة اكتال لزوانيان درني ولي چت ما شاكي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهافك اوا خواه اتابي ديك بس مجموعا درجة بندية قورو بوچك قناه درجة بندية استاندارد وقالبينية نا بموقعيته بشخصه بعض الوقت اجتيك بو كثي هيج نية بو كثي فرفر قناه دوريك ارزو دي لباري بحث قناه توبوا سؤالي عن كذيك اقر حکومت اسلامی نوی مسلمان مرتکب گناهی رو بیو که او گناهی رو حدودی بی اگر حدتان اجرا نکریاوی آیتو بی قبولا یا نه امد دو قسمتا ام مطلبا قسمتی که مثل حکومت اسلامی نوی اصلا وقت رایت بحث لحدود و امانه هیچ نیه حدود يا نجا قسمتك يا مسحة اگر حكومتش الاسلامي به كابراء ملتكي بقناه كبيرة بوا ولي مرلان اليامن اكسنوا اها اشارة اكمان كدو اثمان قناها اگر ملتكي الزنا بوي برو بلاي كسو كاريو بيجي فس وقت من اكسنوا الناجانعة فقط توبه ايتر بل حد قلتنية اجاي حد مترحنية صنماني توبه بكاتلاو حد جتيترا حد خوبه قناه فخشينية حد بوسم مرزي درستي جامعة فاصله نويتو بوسم كادا خيانتي كدوب جامعة حق جامعة اللي أسينو حد بوسم اي الشرائط تسكدا او لا يحيق ساسان وسيمانو توضيح من دارا لقي جامعة يكا حد قابل إجرامية أصلا ولي محر حاليكا او الله قناه لما الإنسان خاد توبه نحد